mmechagua vyema kubaki na kituo chenu bora cha matangazo. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni katika taarifa yetu ya habari ya mwisho kabisa jioni hii. Tuanze kwa muhtasari wake. Baadhi ya wananchi waliowekeza pesa zao kwenye benki na kwenye mashirika ya akiba na mikopo mkoani Karusi wanakerwa na ukosefu wa kiasi cha pesa wanachotaka hadi sasa, na kufanya siku nyingi wanapofika kwenye taasisi hizo, huku wanapopata wakipewa kiasi kidogo mno. Wafanyabiashara kwa upande wao wanadai kuwa hata kazi zimekwama zaidi. Wakati huo huo, benki kuu BRB inazitaka benki za kibiashara pamoja na mashirika ya akiba na mikopo kuhudumia wahitaji kwa kiasi wanachohitaji cha pesa. Benki hiyo inabaini kuwepo baadhi ya benki zisizoheshimisha sheria ya utoaji, ambayo mteja anatakiwa kupata kiasi anachohitaji kama ilivyoamuru, lakini wanaomba kwa mtu yeyote aliye na wasiwasi kufikisha malalamiko yake ama kusogelea idara ya upelelezi pamoja wa uchumi na kutoa ripoti BRB. Ukosefu wa mafuta aina ya petroli unaendelea kuwa kero katika mkoa wa Kirundo. Wiki mbili zinaingia, vituo vya ugavi vinne vyote vilivyomo mkoani humo havina hata tone la mafuta. Mahangaiko kwa wahitaji wanaopita mara kwa mara vituoni hapo ili kujihabarisha muda ambao labda huenda mafuta yatapatikana. Wakati huo huo, safari zimekuwa kazi nzito kutoka mjini Rumonge kwenda kona nyinginezo za mkoa huo kisa ukosefu wa mafuta. Yani gharama za usafiri zimepandishwa maradufu kwenye pesa zilizo kati ya 500 na 2000. Kulikoni? Jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Albert Nduwayo kwenye ufundi, mimi ni Omer Nduwayo. Karibu. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya wananchi waliowekeza pesa zao kwenye benki na kwenye mashirika ya akiba na mkopo mkoani Karusi wanakerwa na ukosefu wa kiasi cha pesa wanachotaka hadi sasa, na kufanya siku nyingi wanapofika kwenye taasisi hizo, huku wanapopata wakiwa wanapewa kiasi kidogo mno. Wafanyabiashara wanaeleza kuwa kazi zimekwama, huku wakilazimika kulipa madeni walionayo kila mwezi. Uongozi wa benki kuu ulijuzwa tatizo hilo na kuahidi kulishughulikia wiki jana kama walivyowafahamisha wazee wa busara wiki hiyo hiyo. Benki kuu BRB inazitaka benki za kibiashara na mashirika ya akiba na mikopo kuhudumia wahitaji kwa kiasi wanachohitaji. Benki hiyo inabaini kuwepo baadhi ya benki zisizoheshimisha sheria ya utoaji, ambayo mteja anatakiwa kupata kiasi anachohitaji kama ilivyoamuru benki hiyo. Wakati wa wasiwasi, benki kuu inamtaka mteja wa benki kusogelea idara ya upelelezi wa uchumi, lakini pia kutoa ripoti BRB. Ukosefu wa mafuta aina ya petroli unaendelea kuwa kero katika mkoa wa Kirundo. Wiki mbili zinaingia, vituo vya ugavi vinne vyote vilivyomo mkoani humo havina hata tone la mafuta. Mahangaiko kwa wahitaji wanaopita mara kwa mara vituoni hapo ili kujihabarisha muda ambao mafuta huenda yatapatikana. Baadhi wanajuza kuegesha magari yao nyuani, huku wanaojitoa wahanga wakiamua kutoa 8,000 faranga za Burundi kununua lita moja kimagendo. Nauli za safari zimepandishwa hadi takriban mara mbili kwenye magari, kwenye gari ndogo ndogo kama vile kwenye boda boda. Hali ya sintofahamu kwa wasafiri wanaoiomba serikali kutafuta shida, suluhu kwa shida hiyo inayosababisha mfumuko wa bei hata kwenye bidhaa mahitajio. Habari hii ya Abraham Safari inakujia katika sauti ya Clovis Niyonkuru. wiki mbili zinamalizika mkoani Kirundo bila mafuta aina petroli kwenye vituo vya mafuta vinne vilivyopo mjini Kirundo. Baadhi ya waendesha gari waliweka magari yao nyumbani kwa kuhofia kununua mafuta hayo kwa njia ya magendo. Wasiohofia wananunua lita moja kwa faranga 8,000. Hali hiyo ilisababisha nauli kupanda na kuzidishwa maradufu. Mfano, kufika kwenye mpaka Gasenyi Memba unaogawa Burundi na Rwanda walikuwa wakilipa 8,000, lakini hivi wanalipa faranga kati ya 14,000 na 16,000. Kutoka Kirundo kuelekea Ngozi walikuwa wanalipa 8,000 kwenye gari aina Probox, lakini hivi wanalipa 16,000 ama 17,000. Usiku wanalipishwa faranga 20,000 au zaidi, na hata pikipiki nauli ilipanda maradufu. Raia wanaoishi mkoani Kirundo wanaitaka serikali kutafuta jawabu kwa swala hilo, huku wakaeleza kuwa uhaba wa mafuta unasababisha mfumuko wa bei na vitu vingine mahitajio. Shukrani Clovis Niyonkuru. Nikujuze tu kwamba mpenzi msikilizaji, safari zimekuwa kazi nzito kutoka mjini Rumonge kwenda kona nyinginezo za mkoa huo. Siku hizi kuna kudhihirika ukosefu wa mafuta aina ya petroli. Nauli ilipandishwa hadi kwenye pesa zinazohesabiwa kwenye 500 na 2,000. Wasafirishaji wanadai kukosa namna ya kusawazisha hali, kisa hupata petroli lita moja kwa 12,000 kimagendo. Kituo kinachojishughulisha na uondoaji sumu mwilini kwa waathirika wa dawa za kulevya Teen Challenge mjini Gitega kinakabiliwa na ukosefu wa maji safi. Uongozi wa kituo hicho unaomba hisani ya mtu yeyote ili kutumika vizuri. Zaidi ya vijana 100 waraibu wa dawa za kulevya ambao walitibiwa katika kituo hicho walirejea makwao, na baadhi ya wale waliopo sasa wanafurahia kuimarika kwa hali zao, au sio? Gerard Nibigira. Kiongozi wa kituo cha kutibu wa athiriwa na matumizi ya madawa ya kulevya cha Gitega, maarufu Teen Challenge kwa Kiingereza, ambaye ni Pastor Chiza Alexi, asema kwamba kituo hicho kilifungua milango yake mwaka 2016 ambapo hadi sasa kilikwisha watibu vijana zaidi ya 100, na kwamba siku hizi kuna arifiwa vijana 32 kituoni huko. Sababu zilizopelekea yeye kuanzisha kituo hicho, alisema ni kutoa mchango wake katika kuokoa maisha ya vijana wa Burundi ambao wanadidimia katika matumizi ya madawa ya kulevya siku hizi. Walakini azungumzia kuhusu matatizo mbalimbali yanayokabili kituo hicho, kama tatizo la kuwahamasisha vijana wanaotumia madawa ya kulevya ili waepukane na tabia hiyo. Azungumzia pia kuhusu jambo kwamba kituo hicho ni kidogo ukilinganisha na idadi ya watu wanaokuja kutafuta huduma kituoni huko, na ni kwake kuomba wahisani mbalimbali wasaidie ili kituo hicho kipanuliwe, tena shughuli zote za kituo hicho ziwe rahisi. Tatizo lingine analozungumzia ni kuhusu uhaba wa maji ya bomba kituoni, ambapo analitaka shirika la umeme na maji Regideso liwajibike katika kuwapa maji kituoni. Nao baadhi ya vijana ambao wanatibiwa kituoni huko wanafurahishwa na kwamba hali yao yazidi kuboreka. Nime tangia nafika hapa maisha yangu yalibadilika sana, zaidi kwa gisi nilikuwa na niko nyumbani. Juu nyumbani ilikuwa ilinishinda kushimamisha, nilikuwa najaribu inanishinda, unakutana na anja kuharibu vitu vya nyumbani. Hapa njoni nilijaribu kuwaza maisha yangu, nikaona venye nilipoteza, nikaona maisha yangu gisa alikuwa alipotea. Nikajiunga na vingine vijana walikuwa hapa tunaongea gisi maisha yaendeka kwa neno la Mungu, ikanisaidia kushika hatua za kushimama na kushimamisha hivyo vitu na kubiacha maisha yangu sindarudiaga. Juu na jua venye biliniuyaga maisha, nipoteza vitu vingi, nigapoteza marafiki, nigapoteza na family. Ila tu wanaomba baada ya kutoka kituoni wazazi wao wawasaidie katika kuendesha kazi za mikono wanazozifundishwa siku hizi kituoni huko. Tafahamika kwamba madawa ya kulevya kama bangi, booster na kokaine ndiyo katumiwa sana na vijana wa Kitega siku hizi. Kutoka Kitega, Jean Nibigira, Radio Isangani. Gerard Nibigira, shukrani sana. Kutoka Gitega turejee hapa Bujumbura, ambapo watu wanaohesabika kwenye 900 hutumia vileo mjini humu. Wengi wao ni vijana wenye umri ulio kati ya miaka 15 na 35, kama anavyoeleza Rafael Ngendakumana, kiongozi wa shirika Alcos, linalopambana dhidi ya mihadarati. Tarehe 26 Juni, kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku ya kupambana na mihadarati. Rafael Ngendakumana anagundua kuwa serikali na wazazi wanatakiwa kuchukua mstari wa mbele katika kupambana na vileo. Zaidi ya watu 900 hapa mjini Bujumbura ndio ambao wanatumia hizo dawa za kulevya. Na zaidi ya watu 900 ni vijana wa miaka 15 hadi miaka 35. Yaani kitu ambacho kinasababisha hao vijana watu wazima kutumia hizo dawa za kulevya ni vitu vitatu. Cha kwanza ni vijana wapendavyo kujifurahisha. Vijana kwenda ndani ya mabwati au kuandaa masikuku fulani ili wajifurahishe. Mara nyingi wanajikuta ndani ya hizo dawa za kulevya. Cha pili, kuna watu ambao wakianza kutumia pombe wanabadilisha siku kwa siku. Akitumia kama bia, akisikia ingii vizuri kichwani mwake, anabadili, anatafuta pombe kali kuliko bia. Yani akiendelea vile, atajikuta kesho anaanza kutumia hata banki. Kesho yake anatumia madawa ya kulevya makali sana. Na hicho ni cha pili kinasababisha watu wengi kutumia hiyo madawa ya kulevya. Unatoa ujumbe gani Bwana Rafael? Utumiaji wa madawa kulevya kwa kweli utaweza kusimamishwa. Inawezekana. Anaye majukumu ya kwanza ni serikali ya Burundi. Yaani wenye usalama na majaji pia. Serikali lazima ipiganishe wasambazaji wa hizo dawa za kulevya. Kwa kuwa watumiaji wa hizo dawa wanazipiwa na wasambazaji. Cha kwanza serikali ni kupiganisha wasambazaji. Cha pili ni idara za sheria, yani kuwazibu au wasambazaji. Jambo lingine ni wazazi kuwa karibu ya watoto zao na kuwafuatilia mara kwa mara, kujua mtoto kama kuonekana siku nzima nyumbani, alikuwa wapi, alikuwa pamoja na nani, alikuwa anafanya nini. Naam, aliyekuwa akisikika ni Ngendakumana Rafael, kiongozi wa shirika asasi Alcos inayopambana dhidi ya mihadarati, kwenye maiki ya mwenzetu Leonce Vitariho. Wazalishaji wa zao la chai mkoani Kayanza wanauzia mavuno yao kwenye kiwanda Complex Teikol do Regura kilichopo tarafani Muruta mkoani humo daima. Wanasikitishwa na ugavi wa mbolea ambao haukufanyika kwa wakati muafaka. Wanadhani kuwa hali ikiendelea namna hiyo mavuno yatapunguka, swala linalofahamika hadi kwenye ngazi za juu za kiwanda hicho. Abaini Godefroy Nionizigiye, mkurugenzi mkuu wa kiwanda cha chai Rwegura, anayefahamisha kuwa mbolea hiyo inayoagizwa kutoka nje ya Burundi ilikawia kufika. Hivyo anawatia moyo wazalishaji kuwa watawahi kupata mbolea mwaka huu na kwamba kwa kiwango tosha. Zaidi ya bilioni 26 faranga za Burundi zinatarajiwa kupatikana kwenye sekta ya madini mwaka wa 2023 kwenda 2024. Pesa zilizopatikana mwaka huu zilikuwa zikizidi kidogo bilioni 3.5. Wabunge wana wasiwasi kuhusu mahali kutakapotoka pesa hizo, lakini waziri mwenye dhamana ya madini anawafariji kuwa zitapatikana tu. Na katika michezo, kabla ya kunyanyuka kwenye kitiki cha matangazo mpenzi msikilizaji, uhaba wa viwanja vya michezo ni changamoto kwa sekta ya michezo mkoani Changuzo. Jeremia Habonimana ni mkuu wa shirikisho la soka mkoani humo, anaeleza kuwa timu 10 ndizo zinashiriki mashindano ya daraja la 3. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianney Ngendakumana na Edunda Dunda namna hii. Mashindano ya soka mkoani Changuzo yanaandaliwa katika madaraja matatu, ikiwa ni daraja la 4, daraja la 3 pamoja na mashindano ya vijana chipukizi. Ni matamshi yake Jeremy Habonimana, kiongozi wa shirika la soka mkoani Changuzo, ambaye anafahamisha kwamba timu 10 ndizo ambazo zinashiriki mashindano ya daraja la 3, ambapo huwa zikigawanyika kwenye makundi mawili na huwa zikipambana hadi kupata timu 2 ambazo zinashiriki mchuano wa finali. Kiongozi huyo wa shirika la soka mkoani Changuzo anaeleza kuwa uhaba wa viwanja vya kisasa pamoja na vifaa vya michezo ni miongoni mwa changamoto wanazokabiliana nazo. Aida Jeremiah Kizimana anafahamisha kwamba kutokana na uwezo mdogo wanaopewa na shirikisho la dimba nchini Burundi FFB, huwa wakitoa misaada kwa timu hizo hususan nauli ya usafiri na pesa zinazofikia kiwango cha laki moja wanazotoa kwa timu ambayo ina nyakuwa ubingwa wa mashindano ya daraja la tatu. Kwa upande wake, Bonifasi Banyezako, gavana wa mkoa wa Changuzo, anafahamisha kuwa sekta ya michezo bado haijasonga mbele mkoani Changuzo, akitoa mfano wa timu ya Buhumuza ambayo mwaka jana ilikuwa inashiriki mashindano ya daraja la pili na baadaye timu hiyo ikanunuliwa kutokana na ukosefu wa uwezo, ambapo waliokuwa wakisaidia timu hiyo walizidiwa na baadaye wakasalimu amri. Gavana Banyezako anadadisi kuwa shughuli za ujenzi wa uwanja wa kisasa mkoani Changuzo zitakapofikia tamati, tasnia ya michezo itapata maendeleo endelevu kutokana na jinsi uwanja huyo utakuwa saidia mkoa kwa mashabiki ambao watakuwa nalipa ili wapate nafasi ya kutizama mpira, na pesa hizo zitasaidia timu kujiendeleza kwa lengo la kuendeleza sekta ya michezo mkoani Changuzo. Gavana Bonifasi Banyezako anatolea wito wa hisani pamoja na wakurugenzi wa viwanda tosherevu na wazalendo wote wa mkoani wa Changuzo kuwajibika vilivyo kwa kusapoti sekta ya michezo mkoani Changuzo. Saa 11 na robo mjini Bujumbura na kwenye radio Isanganiro. Mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari, shukrani zangu za dhati ni kwa nyote mlioitega sikio na kwa wote walionisaidia kimaandalizi. Kwa niaba ya Albert Nduwayo ambaye alikuwa nami kimitambo, niite Omer Nduwayo.